الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدني سورة سلورم دي فضل سورة آل عمران ودونوي دي فنزول كي فضل سورة ممتحنا مخي سر مناسبة وربط دادي جي مخکی صورتوں دوالو کے آل عمران او بقرہ کے رد شرکو چغی تسلا دا عقیدی ویلشی ادی صورت کے اسلا دا معاشری ذکر کئی چغی تسلا دا عمل وی بے مداو چی مخکی دوالو صورتوں کے خطاب اہل کتاب تاو یہود نسوارا چیغا باطل فرقو دیکھ با خطابون طول مومنانو تی در این مداو چیغی صورت کی دو امور مصلحو یو قسم بیان کو چی شرک مکوئے دیکھ غدویم بیانی چی ظلم مکوئے دو صورت دعوی دا اصلاح دا معاشری امور دا تنظیم سرا او دا اصلاح سرا توحید بم پکی بیانی تقریباً شپک ضایع لیکن خپل دعوت دی اصلاح دا تو مسلمانان دا معاشری دا صورت ممتازم پدی سرا دی یو قسم احکام دے اگر احکام دا رعیت ہوئی جب اگر سرا اصلاح دا عام و خلق راضی او بلت اسلام احکام ویلشی دا رعی مسلمانان دا سربراہ دا سلطان چدا نور سورتون کی بدی طریقہ نشتا دا صورت تقسیم دے دریو ایسو تا اول ایسا دے ابتدان ذکر کی وم پنزوستم پورے چلی کے احکام در رعیت بیانی دویم ایسا دو وم پنزوستم یعنی داتا پنزوستم نا تریو سل پینز درش پورے ارے کے احکام دا رائی بیانی دا بادشاہ او دری مئیسا یو سل پینز درشم نا تر آخر پوری دا چاہا ٹولا پا زواجی رو لگی دلے دا منافقانو دا اہلی کتابو دی اول ایسا کے چو پانزوس آیاتو ندی دیکھ احکام در رعیت بیانی تولش پارس احکام دی چی آخری حکم بکی مسئلے توحید دا وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیع آسر احکام در رعیت شپارس دی یو طویلی شی اصلاح دی یتاماو اتیوانانو اصلاح کل دین طویلی شی انصاف و مسئلہ دا نکاح کی او درین طویلی شی اعتاو المہور مہر ورکول سلورم حفاظت دمال لصفحاو بازی بیوقوفی اغین کوئی پخف المال بان داغی حفاظت و بکاری وابتلو الیتاما او پنزم چکمی سے اللہ مقرر کری پاگی صبر کول امیات کے ویل الرجال نصیم اکتصبو مما ترک الوالدان اوم حکم پکی مسلد میراث دا مفصل شپگم شپگم مسلد میراث ذکر کی مفصل یوسیکم اللہ وسرا یول سمیاتنا اوم پکی رد فحشا دے پنج سمیات کی جو دنیا نے بے حیائی لر کے پاری طریقے سر چیوی اوتم کہ نکاح کی زبردستی نشتا نلسم کی وی لا یحلکم ان ترثوا النساء کرہا دیکھ وجبر اور زبردستی نشی کے دے اور نہ ہم تعظیم دا آبا و ذکر کی دو اشتم کی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء اور لسم ورسرا دا محرمات و ذکر چدا محرمات تھی حرمت علیکم مہاتکم یو لسم ذکر کی دا مال حرام نظام ساتل یو کم دیرش کے لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل دولسم اور پسی ذکر کی نہ ظلم او عدوان ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما دیر لسم ذکر کی چپ وعدو وفاو کے چا سرم چوادی کڑی کنا نو پورے کے دیر دیر شم کی والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم سوار لسم الرجال قوامون على النساء سلور دیر شم کی ہوئی چمشر دکور با ساڑی ناری نبوئی پن لسم اصلاح ذکر کئی ککور کے جگڑا پیداشی داغی اصلاح ہو گئے پنز دیر شم کی ہوئی مشران مقرر کے فین خفتم شقاق بینہما اشپارسم وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا دا احکام تردید پوری چلی کی اصلاح در رعیت راضی دا ہر بندہ اصلاح پدی سر راضی دا غد کور او دما حول او دی طولو کی مطلب رد دا ظلم دے ہر یو کی بدا نشاندہی کو دے کی دا ظلم رد کی دے کی دا ظلم رد کی سورت النساء مظلومان سورت تے اغسو قسم و یتیمانان سر ظلم کے دو النساء جاہلیت کے زنانوں سر ظلم کے دو کیا کل کے بے سف نقصان و فطور اغی سر ظلم کے دو دی طول ظلم رد کی دی صورت کی صورت النساء کی تمہید دے اور تو صورت مضامین تو اشارہ کی دو صورت نے پدی ذکر کڑی کیا یو الناس اتقو یو دا صورت النساء دے اور بل صورت حج ذکر جدا مسئلہ دیر اہم وی دلتا مال تکیوں دی صورت کے دا خلق ذکر کرے دا ناشنا دے اول تک بیا دا آخرت ذکر کی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم دا دیو تو ذکر کری نو چے انسان پل پیدائش تو گورا او بیا پل جوندون تو گورا پس دا مرگنا سر پار دا دعا دلیل نہ بس پورا دیو کافی دی یا ایو الناس اتقوا ربکم اے خلقو یری گئے دخل ربنا الذی خلقکم اغزات چی تاسویم پیدا کریے من نفس واحدت دیو نفسنا چی آدم علیہ السلام و خلق من آزو جہام او پیدا کری و داغنا بی بی داغو منها داغد بدن حدیث کی راضی من زلعی اے سر دا کیونی پختینا دا پا حقیقت باندے حمل لے چلے ہوا پبارک راغلی من الضلع الایسر دا بحقیقت باندھ حمل دے. اور بل حدیث چد عام نسا حق راغل دے اغب مجاز باندھ حمل لے التم ویلی چیدی مثال پختہ دے نو مطلب ادا چیدی کی لکوٹی نشوز دے گزارا سرکوا اغب مجاز باندھ حمل لے. نہ حضرت ہوائے پیدا کرے آدم علیہ السلام نکلی پختہ نا بس سمن عمار جالن کثیر پارکڑی دی ددی دوار نا پ دنیا کے ناری نہ ڈیر او دنا نہ ڈیری دادو قسم دینو رجالن نارینا و نسا ان او زنانا دیوی او بل قسم پکیوم دے دا چپت اینے لگی چدا سڑے دے کہ خزا دا خنسا مشکل و توئی کدڑا گان اغم دی کی دی ہو یا پر جالن کی دی یا پر نسان کی دی ذکر نکر نکر جب اغلا یعبا ابہم دی حقیث باندھ سے اعتماد نشتن ہو. واتقوا اللہ الذی یریگی دا اللہ غزاتنا تسالو نبی چتا سو سوال کوئے نو داغنے کوئے سچی غواڑے دا اللہ نغواڑے کنا دویم تساءلون به بینهم چریو بلنا سوال کوئے نو دا اللہ نم و تمخی کے جیسے ندر کی ان دا اللہ نم و تواخلی کنا چلا اللہ پا نام ابھی اول اور کی ولرحام پیرے گئے دا کٹ کولو دخل ولینا واتقوا اللہ دلان دے واتقوا الارحام دا قطع دا ارحام نو یعنی گئے دے غیر سر یو دیکھو دا اہمیت توجنا بل صورت کی ام دا باس را روان دے دخل ولی او دا لار او دا زامن او دا لون او دا دا مسائل لی پکے ان اللہ کان علیکم رقیبا یقیناً کہ اللہ پتا سبان دے نگاہ باندے. اول حکم دا احکام دا رعیت نا کہ اگر رد یو قسم ظلم دے دنیا کے اور طویلش اصلاح الیتاما یتیمانان اصلاح کن دے یتیمانانو باندے ظلم چی کیدن پا مال کی کیدو چکہ دا پاغیبا ہم خلق ظلم کا والتا کول خو دا مال خبر آوا فدی چاہی لنکولا دری قسم خوڑو یو دا چی بس وابے رستے تنو استعمال تساجد تے تو خو دا تبخی پا سر کے خیر غوارا مال بیتے واغس دویم بدل بے و سرو کو فی تدمون دا واخلا دمون لقبل مال را کنو آخوا بد خسکے چی پل مال بدد دو تا حلال ان آغا بیغن ورکن و حرام بیتن و آغستو پل مال بے بزور حرام درین داو چی مال بے وصر شریک کو وی یوز بے خرو نو ٹک دا شریکت خو خو مخ کی ذکر شو سورہ بقرک کنا فا انتو خالتوم فا اخوانکم خودی با دید پارا وصر شریکو چی وی خوری نو بیا نقصان شو چی دا آغا مال خوری خوا ادری قسمو نو قرآن ذکر ہوئی وآتوا اليتامى أموالهم ورك يتيمانا لمالون ددي ولهم تنا رستي دي ولهم تنا قبضة كري ورك يوالي ولا تتبدل الخبيث بالطيب او مبدل ودي سر مال چواخ لغ حرام مال ددي فبدل دخل پاك مال كي كتا تخل مال بدخ كاري دخل استاد پارخ حلال وكنا اکد یتیم مال تا تا دیر خیستخ کاری دا غستا دا پارا و حرام کنا نولی دی بدل کو یو دا قسم خان دریم ولا تاکلو اموالا و ملا اموالکم مخرے مالون دا دی یتیمانانو یوزے لخپل مالون سرا چبل سنگے نشے خورینو یوزے کے شریکی ہے کے نو دا غیتا ہم چل جوڑ کری دا دریوار طریقے حرام خان چابوی جزا خس مکروح غنتی بینو فاللہوینا انہو کان حوبا کبیرا یقنان دا خوپا کبائرو کی دے دا گناہ دے دیر لوئی غٹ گناہ دے اکا دا قتل او ادا پشانتے. دویم حکم انصاف پا مسئلہ دے نکاح کی جاہلیت کے دا بل ظلمو داغی او دا مطلبو چے یتیمانان با تپاتی شو اگی کے با زنانوں وے کنا ناغی وے پخپلوں نکاح کے نراوستے انورت بے انہ پرے خودی دا یو ظلمو بلکہ بے نکاح کے بے راوستے نو حق بے داغی نو پورا کاؤ اگی با تسپک اخکاری دے جب نظر کس پک راضی نہ دعوا بس وہ حق ادا کی دا قسم ظلم دیوی زمین نہ نکی کنا منگ اعتمان سرب پورا حق نشو ادا کو لے کنا نل بولے دزک ہوئی چنی سے ادا کو لے نو بس برے دا سد پا رکھ دے نور جائز کڑی تر سلور پورے نو اگی سراب کنی کنا دام یو ظلم و بجاہلیت کے کو آزادی بوی نو اسے بے کو ظلم کو خوش کلا رشتہ بے و سراؤکڑا نو بیا بے پہ ظلم نکاو داغی طول ظلم نو رد کی پدے کی وین خفتم کچری ریگے تاسو پوئی گے اللہ تقسطو فی الیتامہ چین صاف نشے کولے پہ یتیمانانو کی نکاح اور سرو کے ہو حق نش ادا کو لے دا نظر نہ اس پک راضی کا نا چمنگ نشو کو لے دی سراغت انصاف او عدل لک سنگ چ آزاد سر کی گی اللہ بھی چنش کو لے نو پری ہے پری ہے فن کے ہو ماتا بلکم نکاح کے دا سرا چی جائز ستا زبان من النساء نور زنانو نا چی آزادی دی مسنا کدو دو و سلاسا کدری دری و رباو کسلور سلور تکرار ولی پکیو کزکا یو تن خوندی پا دنیا کی چیو تن تووی چی دو دری سلور نا خود مخلوق دے دیر دی نزکا تکرار پا گرار چی دو دو دری دری سلور سلور پا لفظ کے مانا کی تکرار دے گوارے پا حکم کی نشتا حکم کے تکرار نشت شیگان تین دغا غستے ناغی جمکڑی چی دو دو سلور سلاس سلاس دری دری شپگو نلس شوی اربع سلور سلور نو اتو نو اتلو سو پوری وی خیر دے قرآن پوری ٹوکی کڑی دی دیو جن پا عربیت کے تدین سیوا دا سی غنر آزی خماسا و سداسا ولی دیکھے حکمت داو چی گورے سلور سیوانا دے دید پارا ہوئی چی گورا تاسو یتیمانان پورن خطی ہے نو انصاب پکے نشے کولنو اللہ استاو دا پارا تر دی حد پوری جیز کری دی کنا دا بل ظلمو چی کلا دواؤ سراو دریو سراو سلور سراو بے رشتہ اکرانو بیا بے داغی پمین کے عدل و انصاب نشے کولنو اللہ وی فین خفتم کبیا تا سو یری گیا کوئی گیا اللہ تا دلو چی انصاف نشے کولے پٹیرو کی فواحدتن فنکہو فواحدتن بیا یوا کل دا سو چی آگا یوی سر بے ظلم کا حق بے نادا کونو اللہ وی اوما ملکت ایمانکم یا غوینزا چی تاسو لس مالکان شوی ہے تاسو لسن داری مالکان شوی دی داغی خواڑو سو بوج نشتا ہاں داغی دا ہر بوج نا بیا خلاسی دکا دا وین دے بوج پا خپل مالک باندی داغی جکم مالکی باداری نو بس اغا بے دا خوراک سکاکو دا مکانو دا کپری دا ہر سوزی مواری داغا بوج پتا نشتا تاغو صرف ور سر نکاح اوکو اقل مقصد او غرض دے دے نور بوجی پاغا مالک باندی دے طریقار سانو ذالک دا حکم چ اللہ دور قسم بیان کو سورہ قسم بیان کا گورا ادنا داڑیر نز دے دے اللہ تعولو چتا صبح ظلم نہ کرے پیوبل دا مشہور مجہور جمہور مانا ظلم ظلم بن کرے کنا انصاف دے پکے او عیلت فقر توئی وین خفتم عیلتا سورہ توبہ کی براشی اللہ تعولو دا ڈیر نزدیدہ چتا صبح غریبان کی گئے نا بولی انسان چیزان باندھے زیاد بوجھوا چی نخدا مطلب ہی کنا در ممانا چاکڑے دا خواہ دا لفظ سر مناسب ندا اللہ تعولو چتا صبح عیال دار کی گئے نا بولی چی یوئی نو داغی خوب پکچ باندھے اولادی کنا اچھی ڈیری نو عیال ڈیر شی کوئی دا مناسب ذکر ہے کہ لفظ دے تقاضا نہ کوئی تعولو یہ ویلے تعیلو یہ نہ دے ویلے دا دو معنی مقی دا دویم حکمو انصاف کول و مسئلہ دے نکاح کی اور ظلم نزان ساتل درم وات النساء صدقاتهن نحلا ورکے دی زنانا ولا پو وقت عقد کی اغا مہرون دی مہر دی خب خوشحالے سر نحلتن خب خوشحالے سر جبر زبردستی مذہب کے نہیں کنا منت منت بنی دخپل زنن دا صدقات مہر توی وریو صدقہ دا آخو ہر خیرات توی جسو کئی صدقہ یو صدقات یہ دی توی ذکر دی کہ دا شرط تے چلی کے با طبیعتن یو بلتا صفائی اگر کہ دا شرط نشتا فارنگا چی دی کہ با دا ذون و میلان اومین یو بلتا رخا مخای انو صدقات وطاو یخا فین تبن لکم عن شئ امنو نفسا کچر دا زنانا بیا رضاشی ستاسو دا پارا دی یو حسی دی مہرنا پخپلا نفسن پخپلا چکل آقا دوشی اور سوشی ہو مہر والا تاور کڑی پوخ باندی اور بیا رست استا سمین کے کور سموی مین و محبت وی اور بیا اغید اللہ پخپلا خوخ باندی درکی یا ٹول یا سیسا نو خیر دے دری کسا نقصان نشتا فا ان تبنا کدی رضائی و خوشحالی استاسو دا پاران شے ام من ہو دیوی سید دی مارنا سنگا نفسن تمیز دے تمیز پا حقیقت کی فائلی مانا توابت نفسو ہو پل زلی دا غواری چی دا دل درکو ما یا استا ضرورت پیخ شے عرص چیو فکلوہو نو اخر دی لرا حنیئن پا مبارک سرا مریئن او پو فرا خیسر ہنی ان سمانا شرعن پتا سبان سو گناہ نشتا مری ان عادتن پتا سبان سو گناہ نشتا نہ تو دین یری گا چیرا سے نچ گناہ گار شم خدے میں رونی سی نہ ہنی ان آزادی دپ شریعت کی مری ان نہ پدی یری گا چر تگیڑ میں خراب نشی مہر میں اوڑو نہ تب ہضمی کی خا بعض مفسرین سے کمانا کی ہضمن حکم دریم مہر ور کول دا بخا مخائی خا سلورم حکم ذکر کی چی دنیا کے ڈیر خلق دا سشتا دے چیری دا خپل مال پہ حفاظت نہ پوئی گی دا عقل کمزور ہے پوج باندھی دا نا تجربہ کار ہے پوج باندھی نہ پوئی گی یو شیو پا لس باندی او آبا دکاندار تینا شل واخلی غیتا و پتنی پا دی طریقہ میں دا غی مال خراب شکنا نتاسو دا سو کہے چی غیل اخپل مال لامور کرے پا اخپل حفاظت کیو ساتے ولا تؤتو صفحا آموالکم اللتی مور کرے دا سی پاگلانو بیوقفو تا مالو نستاسو دا دی مال خونو دے آخو دا صفحاو دے اموالهم یولو نوی اموالهم ی زکاو نوی چې مال داغا چای چې داغا پلاس کی کنا نا خوست دی پلاس کی دا مشرانو فکر مالکم ہوئے خواہ چکل آغی ملاس تلور شنو یا وز آغی مالی کا نخواہ یا پی زکاتم لازمی گیر سو پی لازمی اللتی حرمال جعل اللہ لکم قیاما چکر زولی دا مال ستاسو دا پارا اللہ یا سبب دا جون قیاما دا سبب دا جون دنو دیتے ہم قیام ویلی دی دے مالتا ارس تو صورت مائدہ کی ہے بیا خانہ کعبی تویلی دی چدا قیام جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس فرق دا دے چی دا سبب دا جن دا ہر سڑی دے دا ہر فرد دیتے انفرادی قیام ہوئی او اگر اجتماعی قیام دے الت کے خلق ڈیر جمع کی گنا نہ اجتماعی کار دے ادا انفرادی دے دامال اللہ خلق دا پارے او ذریعہ گرزو لے پدی جون تیری نو ورزقوهم فیہا دی سادو خلق لے پدی کے خرچہ ورکویں دروازے روزے خرچہ والا ورکویں پکے وکسوهم جوڑا جامع وقولو لهم قولا معروفا خبر کہے دیتا خبر اڑی را درستا دو توائی چی گردہ ساد مال نمون تالار سے درکو کدا تو سخوری اس کی وغن دی مدا ستا مال دی خزمون پلاس دے ذکر چی تبے تالا کی قدرم قدر قول معروف دار اللہ وی تا سخو پی خون واخ لے خدا سو کہے چی دی صفحاو باندے امتحان کوئے کنا چیدی رو رو عدد شی و پوشی پا سودا پا خرسولو اغسطلو او دریشی لے اشپیتو پی جنی کنا او با طولو مردہ سنی تاسو با وقتلو لیا تاما ازمیخ کوئے پا دیئے تیمانانو امتحان پی کوئے دکان تے لے گئے را لے گئے سودا گانی پی کوئے حتی ازا بلغن نکاحا تردی پوری چورا سیدی بلوغ تا بلوغ تورسی او زوانے تورسی نبیہ والا مال ورک ہے فبدی شرط فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا دیدے کی پرویزی و دلیل نہیں ولی دے اغوی دنا بالغ نکاح نکی گی دیکھی دا مطلب چیز حضرت عائشہ نکاشی و پشپگو کالو کی اغیت ہے چل جوڑ کرے دے دی ظالمانو ولی حدیث نمانی نوی دا غلط تے کنا حلکہ حدیث کسن غلطی رو باسی دا سے غلطی چوی دل تیویلی بلغن نکاح چی بلوش نالب ہوئی نکاح کی نفاغی ایرادو کو کنا دل تمرات تے زوانی دا خاص آقت تے ندے برا دا نکاح پڑی رومانو سر را دی کپوش وے تاسو فین آنستم منہو کمالوم کتاسو ددین رشدن عقل مندی قابلیت چیدی وہ سخیار شو تخپل مال حفاظت کولی شی فدفعو الیم اموالم ورکے ورکے دی تخپل مالو ندی ظلم پہ مکرائیں دا ظلم دی چنی ورکوے والا ولا تاکلو آئے سرافم عبدارن مخرے مال دی اتیمانانو دیر دیر او زر زر اسرافن دیر دیر وبدارن او زر زر ولی این یکبرو مخافت این یکبرو دا دین یری گئی چی دی برا لویش بیا بیرانا خواڑی نبس پا دی بانن تلوار جوڑا کلی پا خوراک دا سے مکاوی دا ظلم نکن دا ظلم مکاوی ومن کان غنیین اغا سوک چی مالدار دے دلتا دا غنین اغا مالدار ندے مراد چی لکونا کرولو نو سرائی دلتا دا غنین مانا مستغنین کئی چی بس یو بندہ دورا دے چی دا مال دے یتیم تیجت نشتا دوست پل گزارے دم رکی گی چی دے یتیم مال تی حاجت نشتا دا یادی خواہ مستغنی دے فلی استعفف دے رضان بچی دے یتیم دمالنا تو اس طریقے سر دینا ومن كان فقيرا اسوك يغيث محتاج دي بل سذريه نشتا فلي اكل بالمعروف نمال دي يتيم قريشي خو جائز طريقه جائز طریقہ دغه چې قرض دې تنه واخلې نو بیا دې ولا ورکی. جائز طریقہ دا ده چې پاغې کې دې ځان له مزدوري کوي کوي نو ځان له دې ام اخلي ادا غمال به په ځای پروتي که د یتیم ځمکه ده دې دې پکې کار کسب کی نو ځان له تنه برخه اخلي بالمعروف. که د یتیم ګاډی دی نو هغه دې ولا چلی او خپل کرایه دې تنه اخلي مزدوري او هغه دې په خپل حالی بالمعروف. مطلب پیدا دفاع ملے اموال ام کل چور کوے دی تا مالون اخفل و اسپارے چیتی منان تخفل مال اسپارے کا لکنا ندغا سیزان لپو گوٹ کنا فاشہدو علیم گواہان راولے پدی باندی مشران راولے چی منزوشیو پنگیری راکوزی کی تو جماعت نا سوتا نہ پکرا والے چوہ راشا چاہے خیر کار دے نہ بس اگی راولے یتیم تخفل مال داغی پو مخ کے حوالہ کے چدا دی امانت ہو امنگ دی تور کو منگ دے نہ بے باقا شو بے باقا بقایا نشتا منگ طرف وکبا باللہ حسیبا او اللہ ہوئی چکو سوک نہ پیدا کی گی اس کا نا بس دے چکواہان نہ پیدا کی گی اللہ بس دو پورے مکنا کو چلو کٹ اخلاص کوا اور تو زیات مکو نہ بس بل کیا تاڑو جت نشتا نہ یہ گواہ پورا دے کا نا کچھ اس کا اخلاصی لالچ در کے نہیں وہ کفا باللہ حسیبا او اللہ کافی دے حساب کو ان کے دی صورت کے بشمار چدا کفا کفا و سمر راضی دیر دی صورت کے راوڑی بولے تو کہ سڑے چ ظلم کئی نو پدی وجہ کئی چویا جت میں دے او نشی کے دے گزارا نو جو ورو دانگی پہ اللہ و کفا زد کافی مکنا تو بولی دی آتے کہ تب نو گے کہ گے نب تگے کہ گے نب خوارے گے ماں کافی اگاڑا کنا پنزم حکم صبر پاگ ہی سوچ اللہ مقرر کری بھی تقسیم دمال للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ناری نو دو پار برا حشتا کنا داغی مالنا چپریخی بھی مورو پلرد دیو والاقربون اخفلوانو وللنساء وزنانو دو پار برا حشتا دے نصیب مما ترک الوالدان والاقربون برخ داغنا چپریخ مورو پلرد دیو خپلوانو زگا جاہلیت کے والا برخ نور کولی نلاوی چی دوارو لشتے ظلمو لکوئے رد ظلم لکھا طول مال بناری نواغستو او زنانو لے بکی سشے نور کوا وی دا دیسا جد تا خوچی دا پلار پا کوری و دا پلار نخوری اچھی وادشی نو بیا دا خاون دا کورا خوری دا پیسی سکی گورا نبی اور کولی والا او سوک بگی دا سیم تیر شوی دی چی غیبا طول مال زنانا لے ورکاو پی سرے زان لگٹلی شی دا بار نشی ہوتے ہیں دا بازی شی ظلم و بس اللہوی نا نصیبن نصیبن اغیل امبر خشتا دیل امبر خشتا مما ترکے زکاوی خواہ چگور پجون کی تبرخ مغوال ہے چگیلا جون دیو زامن پی را پاسی چمال برخ راکا مال برخ راکا ورگا چی ترکا کی راشی کنا مما ترکے ویلی چی دی لڑشی و مال پاتش نو بیا برخ برخ کوئے دیتی نا پجون کی برخ آواری مما قل منو او کسر تد نصیبن بدل لے برخ سمر دا اللہ ہر سمر چی کہ کمی دا دینا او کہ زیادتی او برخشتا دے نصیبا مفروضا دا برخی دی مقرر شوی دا اللہ طرفنا ذکر دیتا علم الفرائض ہوئی کنا ولی مفروضا اللہ مقرر کری بل دا مطلب دے چی تاسو ما مقرر آوے خوا چلے مقرر کری نو تاسو ته اجازت نشته چې تاسو وایئ چې د پلانی دومره شوه د پلانی دومره شوه الله مقرر کری کنه ها دې کې یو مسله ذکر کړي دې کې پنځم حکم کې شامل ده و اذا حضر القسمه اول القربان کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته تقسیم د میراث ته خپلوان یتیمانان او مسکینان فرزقوهم منه ورکے والا کر برہ والو کے دی آیت باندھے داغ آیتو چخل کو بید منسوخ آواز کرے ہو بولے بھی میرا خود وارثان حق دے یتیمانان مسکینان خنو دے یتیمان مسکینان راشی ہوگی واخر میرا وارثان تو بس پاتی شی نویلی چدا منسوخ دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا دا منسوخ نہ دے بلکہ مطلب دا دے داغ پر نز باندھے یا تمام مسکینان دا بغیر دا وارثانو نئی نور چراش داغوی چی دل تا چلی حاضر شی تقسیم دا مالتا دا سو عجب ندی مستحب قدری دی چی اغیر تین سلک لک شیور کہتا سو چی اغیر حاضر شیوی دن برخ ہے خو نشتا خو احسان ور سراو کہے نی احسان خو سمانا ندے کنا دویم جواب کی حسین علی رحمت اللہ علی اغوی دی تمام مساکین نمرات غیر وارثان مراد تین وارثان دیا ہوئی اولو القربا سوک دی یتیمان دی و مسکینان دی برخ اشتہ دے پا میراث کے خو اگی صبر نشی کولے امیراث کے خوڑی ری خبری اسمہ کی پکی کانڈر پکی نابالہ تقسیمی گی چی پٹواری را وستیشی ہو کاتاو کتیشی ہو برخ برخ جدا شی ناغی کے خوبڑی روح لگی کلبا کے میاشو لگی قوضل تسو وارثان دی جزان چیغی کرا وسو اڑدانی نشتہ غیلۃ نوس ورکے بیا چی کل تقسیم کی گی نو آ کمیشن باغی تویلی چی داستاسو دیسی نا کمیش ہوئی دا مطلب دی کل چی حاضر شی تقسیم دمال تا اخپلوان کم اخپلوان چی اتیمانان او مسکینانی فرزقوهم منو ورکے دی تا دینا وقولو لهم قولا معروفا خبرو کے دی سرا خبر درستا واضحا چدا من تاسو لدرکل ستاسو تا ضرورت تو جنا نو کلے چی بیا تقسیم کی گی نو دورا بتاسو نا کمی گی ستاسو دا برخی نا خوا چی بیا رسو جگڑا نا کئی کنا قول معروفا دا بل ظلم رد کئی ہم دی سر تعلق دے اللہ رب العزت تی گورا یتی ونان بان ظلم مکوی چی نن پاتی شوی تاسو تا امورو پلاری نشتا نو ځان ته سو چکے کچری ستاسو در دا چلو شو چې تاسو مړشه او ماشومان هم پاتې شي ستاسو به څومره په خپلو ماشومانو باندې دردېږی چېر څه چل به شوي او چا بوله څه ورکړي که نه وی ورکړي او چې برخه به یې شوي که نه به یې شوي نو دغسې نن د بل په هغې اولاد هم رحم وکړه که نه وليخش الذین ادیریږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا کچر دی پخپل پر خود ارزان نرستو اولاد کمزور خوافو علیم نو یریگی بچی خلق بہت سر سس چل کئی اللہ وی ولی یخشا تم دا ظلم نو یریگا کن دا مطلب او دی یریگی دی دا ظلم نا پا بل باندی چک دی سر ادا سی چلوشی نو خوافو علیہم دی بس عمر پا دی خپل اولاد باندی غم جنی دا ظلم دا خلقنا فلیتق اللہ او دیری گی دا اللہ نا او ظلم دنکی پا اچھا باندی پا اعتمانانو ولی اقولو قولا صدیدا خبری دکی خبری دیر رشتیا دیر نرمی دا غیزلت تکلیفو نرسی دا زجر دے اگر خلقو لچے غیمال دے اعتمانانو خوری بس نصبری گی نو چلو نیو تا جوڑ کردی خواہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بیشک آغا کسان چی خوری مالون دی یتیمانانو پا ظلم سرا بالمعروف خونی کنا بس اخلی تینا چلے و تجور کری چی دا دا پی دیا شو دا دوئی دے سات شوئی دے وی پلار برخنونی ولی پلار برخنی ولی وکنا نوز باغا پسی بس کول نگواری بدا پہ قسم قسم طریقوں سرے چلو نہ جوڑ کر لکھا ان نمایا کلونا فی وہ تو نے نارا یقیناً خری دگا خلق پخل و خیٹو کے وہ رو اللہ خلی سر سروٹ کے واچ ہو گیا تو خوئے چدا بل سری خو نارن وور دے حسین سلونا سعیران دا مطلب وہ چداخل بشی جان نمتا پنج حکم بیان داوم پگم حکم بیانی او د نصیب مفروضہ تفصیل کی چمک کی ہوئی للرجال نصیب للنساء نصیب نصیب مفروضا بیا بیان کی اس داغی تفصیل کی چدا سمر برخی دی اندری آیاتن دی او پدی کس نلس احکام بیانی او میراث د پارا درے سبب دی یو تن چی دا بل نمیرا سوڑی نپا دے درے سبب سرا یو سبب دا قرابت تے دا مور او پلار دا اولاد دے تا قرابت وی بل سبب زوجیت تے رشتے کڑی ناغی دے او بل نمیرا سوڑی شکر نفا بل سبب او قوت تے رور ولی چرونا پہندی دادریو بیانی اریو کی جدا جدا مسلی دے اول تزویل فروز ہوئی دا برخی مقرر کشی قرآن مقرر کری اور اس تو اگے طبیع عصبہ ہوئی یوصیکم اللہ وصیت کی اللہ تاسو تافی اولادکم فحق دا اولاد تاسو کے للذكر مثل حظ الانثيين اول مساله دار نارینه لپاره پشان د برخه د دوه زنانو د دې صورت دا ده چې سړی مړ شو یوې زی پاتې شوی دی دوی لونه پاتې شوی دی بس مال به په مین نیم کی نیم برور واخلي او نیم به دا دوه خویندې واخلي دا اول صورت شخه دول صورتونو پکې راځي نارینه پار پشان دے اسی دے دو زنانو دویم فین کن نسان فوق سنتین فلعن نسل ساما ترک کچر داسی چی تشی لونی خوا سمری دوی یا سیوا دا دوانا دے یوی حکم رست رازی دوی او که سیوا دا دوانی کچری وی دا زنانا گنی فوق سنتین یا دو او یا زیادت دوانا فلہن نسل ساما ترک پس دید پارا دو برخی دی پاغا مال کی چد پریخی وی مسئلہ بدریو نشی مال بدری اسی کی ندو اسی بدا لنو آخلی ابل اسی وفاتشی نورو تا عروس پچی رازی اسنتین دا حکم معلوم شو کنا ہاں زکا مخ کے نا پتہ ہو لگے دا چی دو خویندی پا یو رور ایساب دی کنا دا آغا دو برخی دی دا دی یو برخا دا نو چی دو شوی نو جو دو برخی شوی کنا سلوسائی زکا ہوئی خواب دریم مسئلہ دریم صورت وین کانت واحدتن کچریوی یو لور فلحن نصف ندید پارا دا پلار پا مال کی نیما دا بس پلار مرشو یو لور پاتشو ننیم مال دا دید یوازی کچر زی پاتشو خطول باو کنا خو چونکہ لور دا نو لیز ذکره مثل حض دلون سین دا پنیما بانده دا ننیم مال دا دیش کن دا دریشو سلورم صورت تفصیلی دے دا خود دے کی دا مور او پلار خبر آوا چی اولاد لگی و دا مور او پلار نا میرا سوڑی اس دا سلورم صورت اگا بیانی چی نا مور او پلار میرا سوڑی دا خپل اولاد نا اگا پا کی مخ کشو ادی پاتشو ناغا ذکر کی ولی ابا ویہی او دا مور او پلار دا دی مڑی دا پارا لکل واحد من او مصدسو دا ہر یو دا پارا پا دی دوالو کی شپگم شپگم ابرخ دا شپگم دا پلار و شپگم دا مور او چی پاتشی ناغا بے دا اولادی مما ترکا دا آغی مال ناچی دا پریخی انکان لہو ولدو کچریوی دا دوی الک دا پارا اولادم مور او پلاری ام دیو اولادی امشتا دے مالدارو چرتا دا دو بین راغلیو نوچے مرشو دا ٹولو پا کی برخیو شوی شپگم برخو پلارو شپگم مور او چی پاتشی ناغبا دا اولاد شی پا دا غی قانون باندے چلی ذکر مثل حض الانسین اسے مثال کتابو نا ذکر کی چلکا اتلس در روپے وی کنا نشپگم پاگی کی سورہ جوڑی گی دری دری زرا دری زرا پلار واخلی دری زرا مور واخلی نہ چشپک تے نہ لاڑے دو لس پاتے شو کنا نہ بس چے یو زیو ازولو نے وی نمبے کی نشپک زرا بزیو واخلی شپک زرا بدواڑا لونا واخلی دے طریقہ وا دا سلورم صورتو ان کان لہو ولد خط پنزم فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ کچری نوی دد پار اولاد ولی وعدے نو کڑے یا ککڑے ہنو اولاد نو نو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ امورو پلاری لائقو چی میراث تے نوڑیش لیزکا ہوئی راس نوی چی مورو پلاری جواندیو نکلے امورو پلار جواندی خو میراث بطن نشیو رے ولی اگی با جدا پا دین باندی دے با جدائی دا بچہ تداغی زیو خو مسلمان شوی بی اگی با آغا سی اندوانی اگی خو بیا میراث نشی اوڑے نچی مسلمانانی وارثہو ابواہو میراث تیوڑے شی مور اپلار فلی امی سلس نبس اقا حبر رکنا خو یا اپلار دے یا مور دا نپاغ طریقہ بے تقسیم کی چلی زکاری مثل حض دلون سائین نو دو مور با دریم برخشی یا دو با دو پلار شی شپگم صورتو گورا چی خبرہ خم دقا سے والا کسن چی دا چی دو زی لور اولاد نو صرف مور او پلاریو ہاں رونا خوائن دیو کاغا رونا خوائن دی رونا خوائن دیو داغی خسن کی گی کرونا خوائن دی دیب لار مور نو کدو بل چانو خوچو پا حق کن نبس دی که دور اوشو چه لمور برحا کم اشوا نو زور طول مور تاو خوتو لمور برحا کم اشوا تدریمی سی پزی اغش پا کم اشوا بورا مور لے حجب ورکو دی مسئلہ کی کن فین کانا لوی خواتن کوی چروید دا پار رونا خوائن دی فلیوم میز صدس بیا دا مور شپگم برخ شوان او پینز پلار تا پاتی شوی دا شپگ صورتو نذکر شو دا دا قرابت خبر آو من بعد وصیت ان دا پس دا وصیت نا یوسوی بے ها چی دا وصیت کلی پاری سراو دین او پس دا قرض نا گورا دے که دری خبر مخ کی دی خوا دری خبر دا میراث نا مخ کی دی اول خبر دا دا کفن دا فن دے تجهیز کف تکفین دویم بیا اور پسی قرض دے دریم بیا وصیت تے داری نسلورم نمبر کی میراث تے خواہ میراث با چی دا عرص ختم شی نو بیا میراث تقسیمی کچری پاتی شوی کنی نو بس خپکی گی دینا پس دو وصیت نہ چ وصیت کرے او پس دو قرض نہ آبا حکم و ابنا حکم اللہ وی یہ خلق و تاسو گرے نہ پوئی گئے ٹک دا ستاسو پلاران دی استاد زامن دی تاسو خپل پلاران او زامن نہ پی جنے لا تدرون نہ پوئی گئے ایہم اقرب لکم نفعا چکم یو دی نزیر تاسو تب فائدہ کی اللہ ہی پدی زپوئی گما دا خوچ تاسو تب انس پارل کنی جتا سو خوخنا غیل با مغاٹی برخی ورکڑی وی کنی زیو کلی ریو خوا فاللوی نا فدیز پوئی گوا فریضتا من اللہ دا مقرطی دا اللہ طرفنا ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ علم و حکمت والا اگر دویم قسم ذکر کی چی اگر دا رشتی خبر اگر چی او دے کی وعدو کو رشتوش و زوجیت راگے نوس با میراث دیو بل نوڑی کا نہ دخز و خان مین کے مسئلہ ذکر کی فلکم نسوا ترک ازواجکم تاو دپارا نیم برا خدر پاغ محل کی چی پریخی وی خاندان استاسو پریخی وی زنان استاسو دے مخ ککڑا چی خز مرشوا سڑے پاتشو امالی ہے وہ نتاغی مال کی دا خاون نیما دا نیما با نور چی دا غی سو کی ترونا و ریرونا عصبات و تیغی تا وفاد نیما دا پاغی مال کی چی پریخی بی زنانا استاسو اللم یکل لغن ولد دی شرط باندی کنوی دا غی دا پار اولاد نستاسو نانا چرپ دا بل خاون نا ولد کی عموم دے خواد اولاد نہیں نستا سنا انا دبل نہ کچرے کونڈے اغستی کنا نبی آد آگئی پمال کی ددنی وکی کنا دویمہ مسئلہ فین کانا لون نولدن کچرے وی دید پار اولاد و یاستا سنا یا دبلنا فلکم الربع بیاد آگئی دستا سنا پارا سلورم اپرا خبر خبر پنی مشو کنا دنیمنا سلورم ترا کزشو خبر کمی پکراری مما ترکنا داغی مال چی دی پریخی وی امباد وصیت پس دو وصیت نیوسینا بها چی دی زنانا وصیت کری پاگی سراو دین و پس دو قرضنا قرض بے اخلاص چی وصیت باندی با عملو کلیشی بیا رست با تو میراث مسئلہ دریم مسئلہ بے الٹا چھ سڑے مرشا و خضا پاتشوا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ او زنانو دا پارا سلورم برا خدام ما ترکتم پاغ مالکی چھ تاسو پری خودو اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ فَدِي شَرْتَوْ كَسْتَاسُ اولاد نئی بلکل نئی نو دا دغینا انا دا بلینا نو بیا دا دی بیا سلورم برا خدا پاغی کنو فین کان لکم ولدن کجرستاسو اولادی فلہن نصمنو نو بیاد مور پاگی کیا تم ابرہ کی گی بیادید پارا تم ابرہ مما ترکتم داغ مالنا چتاسو پریخو دا ایناری نو من بعد وصیت داگور پس داغ وصیتنا تو سو نبیہ چتاسو وصیت کری پاگی سراو دینا پس دا قرضنا سلور مسئلے داشو خواب چیری تو زوجیت ہوئی زوجیت خزے خاون اس پارے درین سبب کی بیانی سلور مسئلے چیری تو اخوت ہوئی رور ولی لاغی حکم ذکر کی وین کان رجلن کچری و سڑے و یو رسو چداغن میرا سوڑیشی مالی ہو کا نا مالی نہیں نسبت نہ اوڑیشی سڑے و میراث مالی ہے وہ او مرشو ویسو کیا نو کلالتن کلالو میراتو فختو کیا تا میرات ہوئی خواہ نی اولادو نی مورو پلار ولی میرات خدا گا اوڑی نو دا ایسو کیا نو خواہ او امراتن یا خضاو دا غصی کلالو سلورت بدی جوڑی گی چی دا ہری جدا جدا حکم دے خواہ ولہو اخن او دا دی سڑی دا پارا یا رو رو او اختن یا والا خوروان دغسی دی امراتن سر او لگوا دا خز کلال چیو نو لہا اخن او اختن دا غیم یا یو رورو یا یو خورو ولکل واحد منهم السدس دا ہر یو دا دی دوار دا پارش پگم برخ دا کروری یو او کخوری شپگم شپگم برخ دا دا دل تک مراد دا دی رونو خویندو نگوری اگر رونو خویندی دی چی ناسکی چی دا مور نئی صرف اپلار نا نئی اگر یادی ذکر دل تک مخ کی مسئلہ دا زوجیت شورو دا تو دا اگر سر ذکر آولا او دا سکر رونو خویندو حکم با پاخر کی رازی خوا تو دا دل تک ذکر رو کہ زوجیت مسئلہ وا او دا دی دار اورولی خورولی خون دا مور دا طرف نا دا کنا زنانا طرف نزکے او سر ذکر رو دا اگر ناسکے آدی خوا دا ہر یو دا دی دعاو دا پارش پگم ابرخ دا اپنزو با نور پاتشی نو فین کانو اکثر من ذالکا کچر دی زیادوی دا دینا فهم شرکاو فی السلس بیا طول پدری میسا کی شریک دی سو مطلب دا سڑے مرشو یا دا خزم رشو کلالو اور رو اخوین دی او دیرو نبس دا سم رمال کی پاتشوی دی دا مدیمین کی شریک شی دا سی چی پورا پورا برا خبو آقلی اگر سنگوری چی لیت ذکر مثل حضر لنسین سنا پورا پورا برا خبو آقلی ذکر شرکا او یوی خوا دی طول شریک دی پدری ما برا حقی من بعد وصیت یوسا بها او دین دا پس دا وصیت نا چی وصیت کڑی شوی پا دی سر ورچ چی یوسوی نا وصیت اکڑی سرے معلومی کنا او یوسوی چی وصیت کڑی شوی پی ها پاگی او دین او پس دا قرضنا غیر مدار رو ضرر با نشی ور کولی پا دی کی حسی او وارستا وصیتا من اللہ دا وصیت دا اللہ طرفنا اللہ علیم حلیم اللہ پارسبان نے پوئی کہ خو ڈیر صبرناک دے دا احکام ذکر شو پدیش پگم کی ڈیر زیات نور پسی اللہ خوشخبری ذکر کی جسو کی منی جسو کی نہ منی نو اغلا زور نور کی خوا تلکا حدود اللہ دادا اللہ احکام دی نو ڈیر خیال یہ ساتے اغا سوک چتابی داریو کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ یدخل ہو جناتن داخل وکی دل آغا جنتون تا چی بایی گی بلانی داغین نهرون امیشه بایی پاگی که یو ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دا دیر لوئی دا بشارت شو تخویب ذکر کئی ومن یاس اللہ و رسوله اغا سوک چی نافرمانی کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ و اطاعت دا حدوده نافرمانی سی دا دی حدود و نتجاوز کی پاگا برخ نی خوشحال چی اللہ و لور کری دا یا پتی نہیں خوشحال چمنگ لے پکے ولی برخا نہ کڑی نہ کرونا خوین دی ہوئی چولی مونگا دادا گنا راگ لی چرتا چی برخاشتا مونگ نشتا دی خل کو بڑے پفائن کار کرو چانگریز رارن دی تے ہوئی راجم اکڑو وی شریعت اخلے کا رواج ندی وی رنگا ل رواج خدے گاڑی وہ توضاحتوں کا کنا بگور پوکان شریعت کے درون خیند برخا نشتا او کل بکی مور محروم شی او پر رواج کی دار چاشتا دے وی دغا دمون خواہ دے دیگا وقت قرآن نے انکار کرے وی تعد دا حدود ہو یود خل ہو داخل وی کی نارن اگی ورتا خالدن پیام شبی پارے کی ولو عذاب مئین او دد پار عذاب دے رسوا تو ان کے دک دا اللہ احکام تا سپکو کا تو نو اللہ ویزو بے سپک کم قیامت کے شپانسو احکامو کے شپک ذکر شو او لس برستو ذکر کی گئے واخر دعوانا اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستجهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورة النساء کی اول عیسیٰ احکام و درعیت کے وقت اصلاح درعیت سپارا اشپارس احکام دے اول عیسیٰ کیوں اول حکم رد داغ ظلم چیتیمانان سرکید و کمال کے ویلیو وات الیتام اموالہم یتیمانان باندھ ظلم مکوے مال والا ورکے دو امرت داغ ظلم نکاح پہ مسئلہ کے با یا یتیمانان سرا یا بغیر دین نور سرا ظلم زیادتی کے دو اغیرت دیو کو فین خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما. دریم حکم مہر بخام خائی فات النساء صدقاتهن نحلا. سلورم حکم دار ظلم ردو چی سخلقو ناپوا کمزوری عقل والا خلق بداری نمال سپ دوکو باندھی پچل تگے باندھی پھوڑو نویوی چی اغی لقب المالون اور کہے حفاظت ہو کہے ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي انزم حکم چکمی سے اللہ مقرر کری پاگے صبر کے للرجال نصیب ما ترک الوالدان وللنساء زان برخی مجوڑا ہے کہ اللہ مقرر کری دی پاگے باندے اکتفا ہو کے شپگوہ مسئلہ دو میراث چاہے کہ گن احکام ذکر شیو دا وسوم حکم بیانی چیو طرف تا اللہ رب العزت حقوق ورکل نساء ولا زنان ولا جاہلیت کی داغی دفارے حق نو قرآن غیل حقوق ورکل برخی ولا اکڑی کلگوی اکڑی ری نوم حکم کی وی چدی وزن بچکی د فحشان چل دمر احسان کو ردی حق یہ ثابت کو ردی لکار دی چزان دبے حیا نہ بچکی کنا او کچروشی ردی نہ سا عمل نو قانون داد چیری بان نے بحت جاری کی گئی دے قانون سربا د دنیا نے فحشاؤ بے حیائی لڑکی گی داوم حکم رد فحشا او صد فحشا چٹولی لارے دروازے بنشی چداری پوج باندھے دے مسلمانان تا بے حیائی راضی واللاتی اغزنانا یاتین الفاحشة من نسائکم چراتلو کی بے حیائی تا جستاسو مسلمانانو کیوی ذکر نور دا پارا خو حد ذکر نیش تاریخو دا اسلام دا دائرے نا بار دی کنا چا حدود خو پارا چا جاری کی گی چغیر اسلام پا دائرہ کے دن نا دن نئی من نسائے کم یہ ذکر ہوئی دا عزت فاللہ دا مسلمانانو کڑے وی دیے خوخ دی نو بچکیے ہر قسم بدنامینا او در رسوائن فاستجہدو علینا اربعتا منکم گواہان راولے پدی باندے سلور چستا سود مسلمانانو نئی دب کے بل عزت چپیسی او مسئلہ کی دا سلور و گواہانو حکم نشتا صرف دی مسئلہ کی تکا دی تعلق دے انسان دے عزت سر دے چی عزت محفوظ چی اللہ بکی سلور گواہان شرط مل چکل بدنام اولا کی دا پچا باندے نو اغا بندہ چچا دا بدنام لگولی دا اغا سلور تن گواہان پیش کی پخپل دعوی باندے او سلور تن بسو کی من کم مسلمانان بھئی حقی کے بل سوک ندی منظور عیسائیان وغیرہ من کم تو خبر دو قسم سخت شوا یو دیو جن چشماری ایڈیر شو سلور شو بل دیو جن چی دا مسلمانان یا عادلان بھئی اگا وقت کیوں خلق ہوئی اسم یر دا من دورا کوشش کو کنا چی سلور پورا کو او بیا سلور اگا چی مسلمانان یا عادلانی نو اخو بخبر زمان دلات نوتی بیا کنا اللہ رب العزت وی چی شکر دی چی وتی کنا ولی بیزتی دا طول بیزتی دا تو ای چی سلور تن خبر شی چیو تن خبر شی نو دا غٹر طول دنیا تی نصار لخبر ہی کنا او چی سلور تن تپتو لگی نو بس مخلوق طول خبر شی نو خدا اللہ رب دا محبت تے چی تاسو دا بدنامے نہ بچے تاسو کی بے عزتی و بے حیائی خورا نشی خلق اسیم زور لگی پتا سو باندے لاس تاسو پس لاس گردی دے دا بچاو دا پاروی دی چی خبر اسو مرا سخت شنو شاید چی بساڑو پاتی شنو دا حدود خو پخپلو شرطنو سر ثابتی گنو چی شرط نہیں حکم بوم نہیں فَإِن شَهِدُوْمْ کَجَرَدِي سَلُورُ تَنُوْ گَوَاهِي اُقْرَامْ دا سے گواہی لکا حدیث کی چرا دی کلمیلِ فِي الْمُقْحُلَتِ فَأَمْسِكُوْنَّا فِي الْبُيُوتِ نوسا تحدیل را پکورنو کی ذکا غوخ کی سورة نور نو نازل شوے چہد پی جاری کرے ہیں نو حکم داو چی بس بندی کے یا خو بدی پدی حبس کے او پدی جیل کی مریشی او یا کہ اللہ قانون رو لے گا نجو قانون با پی جارشی حتی توفان الموتو ترغ پوری چی واخلی دی لرمرگ او یا جعل اللہ لہن سبیلا یا بنازل کے اللہ دید پارس قانون ڈیر مدا پدی عمل کے دو جدید پار بحبس ہو جیل بو جی کل سورت نور نازل شو نبی علیہ السلام راغ اوغی تہوی چی خضوع عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا واخل زمان حکم واخل قبولیے کے اللہ دید پار قانون رو لے گو البکر بالبکر جلد مئت تو چاہ دے پارا حکم سل کوڑی شو او چاہ دے پارا رجم شو بس بیا عمل پاگی قانون شورو دے اس پتی باندے اشکال لے چی دا یو حکم چی پا آیات کے ذکر شوی دے چی فامسکوہن فی البیوتین دے باندے عمل نشی کے دے اس منسوخ شو نا بدے عمل کے دے شی دے امساک وقت نو معلوم چی سم رہے بندے اس آتے ہیں کہ یو رضی کہ دو رضی کہ لسو رضی نا امسکوہن نا بندے عمل کی گئی گنا ناغی دا صورت سے چکلا بدنام ہو لگی نو گواہان تب ضرورتی گواہان براتلی سلور تنا بیا کچرے گواہان باندھے چا شکی نو داری تزکیہ بوم کی گی صفائی بوم کی گی پدی کے بروز نہیں لے گی خام خواہ بنے جسم روز پدی لے گی نفام سکون نہ باندھے بہ عمل کی گی دیو بند ساتلشی طرح وقت پورے نو نسخ نشتا فلزانیات یعنی آمنکم او غدو تناچرات لیوکم بے حیائتا تاسو کے مسلمانانو کے فعازوہما دیکھ دو قول لی یو قول دا دے چے دوالا ناری نمرات دی یعنی من عاملہ عمل قوم لوتن قوم لوتن دا غیا دے اول قول دا ہے داری بس سزائی قرآن ویلی فعازوہما بس سزا والا اور کہنا بالقول والفعل فخلی و تبدر دیو آئے سپک سپور یہ کہ وی رٹ ہے وی زور ہے بالقول دبسی وحل تقول دتنا رد سوک دین حد اخلی چفازوہما دیوان حد جاری کے سو کوئی حد دغد مخ کی چی ذکر شو چکم قانون کو صورت نور کے نازل شو اگر حد پیوی جاری کے چکم حد زنا دے اگر دیوم دے تاہی موقع کے اختلاف دے سو قتل یادی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سو کوئی زید کمر پر اپری بات ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دو رویلیو چیز دید پارا پا قرآن کے حد نشتا بلکہ دادا اگر زمانے مشر او بادشاہ تا مفوض دا شیعگان و بدیل دامو لگو امام ابو حنیفہ ہوئی چیز کار جائز دے قدیبان نے حد نشتا رے دا ظالمان نے اگر دا ہوئی چیز قرآن کے نس نشتا دا سے جدید پارا حد معین لکسن چیز زنات دا پارا دیکھا نا راغت ادا منسوب کرا قسم قسم بدنامے پدی ایم مولا کی دلیے اوی فعازو ہما قرآن ویلی دے او دی ایزا دی کی تعین نشتا دے وچی اگا وقت سرا حاکم سنگ مناسب گرنی نا قل سزا دے والا ورکی نو دی عمل تبگوری دی معاشری تبگوری کدہ دی خبر دیر زوری کرنا تو سخت سزا دی فَإِن تَابَان دویم قول دادے چنا دغا واللاتیات الفائشتہ یادی مذکر مؤنس امقا خبر ادا تو بیزکا معاد کر چور سر سا احکام بیانی دلیل توبی دے استلو جہت پی جاری شنو بیسا حکم دے فآزو ہما فَإِن تَابَا وَاسْلَحَا کچر دی توبہ ویستا پس دو جاری کولو دا حدنا اگر سزا چی سواغا پی جاری شوا سزا لورکلش و دا حاکم دا طرفنا خب یادی اولا کی دن توبہ ویستاو عمل صالح شورو کو واصلحا نلائی فعارضو عنہما بیا مخوالا وید دید رکنینا و دا زورنینا بیا و تاغنم ماخلے دکا توبہ ویستن بس فعارضو عنہما سوانا اعراض اعراض دا معنی نا کہ حد پہ مجاری کوئے حد خو بجاری شوئے دا مخکنا توبہ استل دا غدی چی پس دا اجرا دا حدودنا توبہ و باسی او عمل صالح کی نو بیا خلق توی چی تاسو و تاغا نم ماخلے بس دا غینا خاموشی ہو کے زکا حد پہ مجاری شو توبہ مویستا عملی ام صحیح کو نفع آرزوانو ما بیا و تاغا نم ماخلے دمرہ پوری کی حدیث کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چاہ باندھے حد جاری شو کنا رجم شو سنسار شو تداغی اغواق کے دچا دخلی نداو خاتو چگور مرا سو بارہ حتی رجما رجمت القلب نصب ری دکانا ولی نبی علیہ السلام تراغن پخپلا نویلو چی زمان غلطی شوی دانما باندے حد جاری کن نبی علیہ السلام با مقبل پلوارو تاغبو تدبلی غاری راغی چی مان غلطی شوی دانما باندے حد جاری کن نبی علیہ السلام با مقبل پلوارو چی سلور دل اقرارو کن نبی علیہ السلام ایزے بوئی ایزے حد بجاری کن نو چی ہوئی چی یرا خوچ بس اغتی مقوارو جو دے مراتو کنا نو ما اسو بارا نصب ریدو ناغ دے دا سے پرجم کریشو لکا سپیچ پا گٹو ولی نبی علیہ السلام حضرت معاذ خدا سے توبہ ویستا و دا سے قبول شوا کچر دا پا دے ٹول مدینی والا باندے تقسیم کریشی نو ٹولو تباو رسی فا آرزو آنہما بیاور پا سل لگی آئے ان اللہ کان توابا رحیما بے شک چ اللہ توبہ قبل ان کے دے مہربان تو توبی ذکر رہا ہے قرآن اور پسی تقسیم کی چ اللہ توبہ قبلی ہو توبہ دو قسم دا توبہ مقبولہ و غیر مقبولہ کما توبہ قبلی گی اور کما نہ قبلی گی دا دو قسم بیان ہے انما التوبہ بے شک قبل ولد توبی علی اللہ پاللہ باندے للذین دعا کسان دا پاردی عملون السوء بجہالت چا عمل و کار و کڑیر بد پنا پوئے سران بجہالت حضرت مجاہد وی کل عاص جاہل ہر گناہ کون کے جاہل لکن بجہالت اسوب دامانا کئی چی دتا پتنو چی دی دمر جرم و سزا دا علم و تنو دا دی خبری بجہالت کنی دا سے عمل بینکو سم یتوبون من قریب بیا توبو باسی نزدی نزدی نزدی توبہ ستوی قبل الموت نمرگ نمخ کی دیتا نزدی ہوئی کنا چی نمرگ حالت پلانی شورو شوے دن کدن نی شورو شوے تو بے ویستنو اللہ وی دے دیر زر تو با ویستدا قبلو ما من قریب حدیث کی مراغلیو چن اللہ یقبل توبت عباده ما لم یغرغر اللہ قبلی توبہ دخل بندیانو سو پورے چلا غف سینہ کی روح خرلار نی شورو کرے خرلار ما لم يغرغر دین مخک مخک اللہ توبہ قبلی ادقا وقبیان قبلی دون دی چی غرغر راش فولائی کہ توب اللہ علیم دقا خلق چلے اللہ مہربانی کی پدی باندی قبلی توبہ دی وکان اللہ علیما حکیما یقینا اللہ علم و حکمت والدیم دقا مقبول توبہ وچلہ ولیست التوبتو او نشت دے توبہ مقبولہ للذین یعملون السیئات داغی کسان دا پارا چی لکی آئی بس صبری گنا گناہو نکی جرمو نکی کہ کفر کی او شرک کی نم سیئات تی او کنا کفر او شرک نکی مسلمانی خو نور گناہو نکی لاغانے کی جوارے کی شرابو نکی قتلو نکی سیئات نیو تکافر ویلی شیو بلتا آسوی گناہنگار تو بنو باسنو حتی ترغ پوری دا حضر حدہم الموتو کلچراشی و تند دی تمرگ دمرگ حالت پشوروشی قال انی تبت الانا ندیوی چیز وست توبہ و باسما اللہ وی وست نہ دا توبی وقت نہ دے دا خود بل سو وقت دے تب وہ زکا توبہ باس جتا سولی دل کا نہ خدا توبی وقت نہ دے کا نا ادائی مثال نے ذکر کری اٹھیر سورہ انعام کے راغلی 158 کے ددی حق پر جدی وقت کی توبہ نہ قبلی گی یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت او کسبت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا اگر وز چی راشی کنا اگر وز چی اگر نخی نشانی راشی دا قیامت اگر مرگی کنا نفیدن ورکی یو نفس لا ایمان روڑل چی محکی کافر و اس ایمان روڑی یو سلط پنزوس دان عام کی ویڈیو اخری حصہ نونو اللہ وقت کی ایمان روڑل فیدہ ورکی چی توبہ و باسی دا کفر و شرکنا لم تکن آمنت من قبل و مخی ایمان نو راوڑے یا ایمان راوڑے و مخی و گناہون اکڑیو او کسبت فی ایمانها خیرا تو بینو ایستے نو دا غم نو قبلی گی نو نو دا گناہنگار تو با قبلی گی نو دا کافر پدر وحکی سورت یونس کی مثال پیش کرو یو دا فرعون نوی آیات کے فرعون سمرو کتا توبہ استے انہوں قبول شوا حتی اذا درکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل فرعون چکل اوبورا گیر کتنا نویوی چی آمنت ما ایمان راولو فکم کلمہ باندے فدی کلمہ چی انہو لا الہ الا اللذی بالحاجت روانشتا مگر اغدے چی بنی اسرائیل پا باندے ایمان راوڑے ہو نور خو نکوئے دا خو پدی کوئے دا چی دا بنی اسرائیل آخ دا یادو مکن اللہ و تووی چی وسو آل آن وس دی ایمان راوڑا قد عصویت قبلو مفسدہ شریف سعدی تا سمرا کارو نکڑی دے دے نمخ کے وکنتا من المفسدین قبول نشو کنا سورت حامیم مومن کی امیلی و آخری کی 85 من ذاتیا کی ویلو دا ہر قوم حال ذکر کرو عام کرے و خبر رکھا فلما رأو بأسنا قالو آمنا باللہ وحدہ اللہ یہ کلے چی زمان عذاب کلی دو ہر یو قوم ندقا چغے کرا چی آمنا باللہ وحدہ توحید ارمانی اوکو دیر خلق دے ارمان پی پاگا وقت بیا سا نکی خوا دا وقت توحید دے آمنا باللہ وحدہ دا سے تکے ہوئے چی وکفرنا بما کننا بی مشرکین بیمونگا تو بدا بیا و شرک نکو وکفرنا بما کننا بی مشرکین دا غد من یکفر بی تاغوتی تفصیلات کی قرآن زیب دیکھا نویوی خو سفیدہ و نشوانو فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا اللہ اس پہ دے ورنکر دا توبہ نہ قبلی ولیست التوبہ تو نشت دے قبل دل دا توبی دا خلق دا پارا چی عملون کی ناکارا اب اس کی یہ نہ حتی ترغی پوری دا حضر حضرهم الموتو چراشی و تنددی تمرگو قال اوی انی تبت الانا دوستو با باسم دا خواہ گنانگار خلق فا وللذین آن دار کسان قبلی گی یموتونا چمری وهم کفار ادی اغسی پا کفر کی او پا شرک کی اولائک آتدنا لهم عذابا علیما اگر خلق دا پارا اللہ من تیار کرے عذاب درناکو دا وہ محکمو چھو دبی حیائے نظان بچ کے دبی حیائے دلارو طریقو نظان بچ کے دا اتم حکم دے دی مطلب سو دے چې زبردستی په نکاح کې نشته، عورت دا ظلم د جاهلیت ته، جاهلیت کې چې به اوسړی مړ شو کنه نو ار سړی به زور لگاو د مال هم چې هغې باندې قبضه وکړي او په کور والا به یې والله قبضه وکړه چې دا مونږ ته په میراث کې پاتې شوه. جاهلیت کې دا ظلمونه وو نو قرآن د هغې ظلم رد کوي چې مال په میراث کې وړی شي خو ښځې خو په میراث کې نشي وړی، جبر او زبردستی په نکاح کې نشته. دا خو د رضا شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ندی روا جائز تاسو دپارا انتر سننے سا کرام چواخ لے تاسو زنانا پا زبردستے سرام. قرآن چیو ظلم رتکین ور سر نورم دا سی وار وار چیغی سر تعلق ساتی و مناسبی نو اگو سر ذکر کی نگوری و دغا ظلم چی پا غیب قبضہ اکڑا اگر جزا بیاغک نشکولی رو چې قبضه به پی وکړه نو بیا څه عملو، بیا دا عملو چې کله به دا په دې باندې د پیسو کوشش کو چېره دې نه خوسه نه جوړېږي، خو چېرته چا سره به خبره وکړه نو هر څوره پیسې پی وشوې نو د خرڅ ارادې به یې کولې. کله به هغې ته وي چې ګوره تله زمونږ کاکا دومره مہر در کړو هغه اوس راکا، دا هغې نه به هغه مہر واپس اخستو، هغې به هسې قبضه نه کوله، خو دغه به مطلب و چې دې سره څه غوټه موټه کوي که نه، دا به ته نه مخکې لاسته کوله د نکاح خبره بله رستو و چې یا کوي یا نه کوي که نه، خو چې هغې سره به سو نو هغه به ته لاسته کول. یو ظلم نو ډیر ظلمونه وو نو الله رب العزت هغې رد وکړه. ولا تعذلوهن، دی باندې سختي مه کوئ، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، چې واخلئ بعضې هغه مهر او مال چې ورکړی تاسو دی ته، دا ظلم پې هم مه کوئ. ها یو صورت دی، الا ان یاتین بفاحشة مبینة، مگر کچر د دین غلط کار وشي، بے حیائی تے نہ وشي، کارا گناہ تے نہ وشي، خیانت تے نہ وشي، بیا خو تے اوستے شہر سو بیا خو د دې حکم دادی چې یا به حبس جیل ته به چوي کنه چې قانون نی او چې قانون نازل شوی نی حد به جاری کی کنه، بیا خواسی د دینا هر سبا پاتی شینا و صورت کې بیا منع نشته دی، زبردستی بھی کولش ہے بفاحشة مبینة. او چی دانی کنا اللہ رب العزت وی دی سر ظلم مکرد جاہلیت پشانتے، وعاشرون بالمعروف، جن تیرا ہے دی سر فصحیح طریقہ باندی فشرعی طریقہ باندی چی سمر حقوق یشتن وغادا کہہ کر تاسو په دې حقوق دي، د دې په تاسو حقوق دي، نو ډېر ښایسته ژوند ورسره تېروی ګورئ، ځکه چې دا ټول ملک د دې نه سمیږي چې دا یو یو کور درست شي، د دې یو یو کور اصلاح شي، د دې ژوند د سکون شي، نو ټول ملک بسان شي. چې دا یو کور رواني که نه، دا دنیا او ملک په دې نه جوړ شوی دی که نه. فاعشروهن بالمعروف، دا مغا تدبیر المنزل احکام دی کنه، خو دلتا و تنم بدل شوی چه احکام در عیت و طویلش اکا تدبیر المنزل دی جن تیره ویدی سران و دی کورنو کی دیر دا عزت. فا ان کرهتمو هن، کتاسو ایچه جن و سرنشو تیرو لیزکا، دی که دا غلطی دا دا غلطی دا غلطی پا کراو باسه، ولی بنده تا خام خامخ تس جوړ شي کنه چې دا غي دوا جن دی، بیا کور کې صحیح ژوند نشي تیرولې او قدر او عزت نه نکیږي، نو کله دا یو وجه چې حسن یې نشته دی نور هغه وویني نو غیبت شي که نه. ځکه خو د قرآن خو ډېر ناشنا احکام دي که نه. چې سورت نور کې دی ته لومبی حکم دا کړو چې نظر کته کې هغه څومره مفید حکم او څومره فائدې وي پکې. چې نظر کته کې نویس به نه کړ او چې نظر نه کته کې او دیکھا ته نو بس بیا به ډېرې خبرې راشي پین کرے تم ان پکیوم راشی اخبل والے بیا بدیشی. اسلام دا سی دین لکھا چرے تا تفصیلی طریقہ ہی تو ڈیرو مشکلات نہ اور ڈیرو رسوائی نہ بچی پاگے سر تو کل دائی کل دائی چوی خلے خراب بس جواب ندی بدر دیدی زکو سر جن تیری گی کله دای چې نه نور اخسی خودی خو عملی صحیح نه دی مونږ او دست نه کوي دا څه خو پکی که نه صاحب الله رب العزت د هغې چل ښي انسان ته چې ګوره تی عیبونه لټی نو صفت به پکې هم وي ګورې الله داسې نه دي پیدا کړي چې بس تش عیوبی او حسن پکې نه وي تش قبحی او حسن پکې نه وي حسن به پکې هم وي چېرته څه نه څخه فین کرے تم نہ کتا سو بد کرے دینا یو عمل یو صفت یو عادت فاسان تکرو شین دیر دل کے دی ہی چتا سو بد کرے یو صفت او یو عادت یو خوی ویجل اللہ فی خیرا کثیرا اللہ بخام خا پیدا کری پاگے کی او طرف تا خیر دیر دیر خیر وی پکی نتی اگا خیر اگورا اگا فیدے اگورا ادا نور پی ییر کا کنا بیا با آشی روحن نکی براشی جن با خطی ریگی کہ حسن نین و اخلاق بیقی نا اگا حسن شاعتا کا اخلاق مخیتا کا کہ اخلاق خنین و عمل بیقی منگزار بی دیندار بی دا مخیتا کنا خواب کدا ہم پکی نہیں نو خدمت بڑی زبردست کی ٹول کور گئے کو مخاغذ سے کیوں نا بل کیا لے بدو کار نمبر نور کئی دا ہم یو خصیفت سے ہے جل اللہ فی خیرن کثیرا کدا ہم نہیں نو بچی بہ پیدا کی گی دا ہم یو خصیفت سے کنا بالکل وہ پکی نہیں خام خواہ پکی ہے جل اللہ فی خیرن کثیرا اللہ پکڑی خیر چولی نلاوی دقا خیر او دا فیدا او دا خصیفت مخیتکا او دا نور پیئر کن وقت بخطی دے گی شیطان مارکن اپور مروانا و عاشروہن بالمعروف کنو کی گی اللہ دا آگیا علاج وین اردتم استبدال زوج مکان زوج کچر تاسو ارادل رہ دا بدلولو دا یوی پزید بلی باندی دیر آدھو مشی نکی گی کر وقت نتی ری گی نبس دا اوباسم دقل حرم نا او بلے سے اکڑی چرتا اللہوی سمن انشتا دے حضورا چی برے دا اسلام دا قانون ما تحت بکار کئی تو خو مسلمانین دا اسلام دائرے دن دن بچلے گی نفذی کی دا شرط تے خواب وآتے تم احداؤن قنطارن تصور کری در یویتا پدی کی پا محر پا وقت کی دمر مال چی خزانو تویلی شی قنطارن دیر مال امور کری ولی اگا وقت کی خسرے بیادا سی کنا زن پوئی وی کار سمر غواری کنا وی قنطار خزانو دیر مالی فلا تاخذو منو شیعان اسی چی جدا کئی او بے یلئی ہے نا بخلی دا دی نحس چی خطا دی تا چل جوڑ کری نا اس چی تا نشا اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزن اعلان کو چی خلقو الا لا تغالو فی الصدقات فدی مہر کی گوری دم رضیاتے مکوئے زرگون دی لکون دی لا تغالو غلو مکوئے زیادے مکوئے حد اشتا دیکن پہ اسلام کی نہ مجلس کی وزن آنا نہ استوانو نہ پاس ارے وے اے ہمارا اللہ منگ لڑا کی ہوتی منگ نہ منی کے حضرت عمر و تی سنگا ناری و تدا آیا تو چلاوی و آتے تم احدا قنطارن کتا سور کڑی چرتا یوی تا کو مہر کی خزانی ور خزانی ہے یاد کر حضرت عمر ادری دکان و قافن عند کتاب اللہ بے سو نوی ولم یو اول تاویل یو نکا گر کولی شو انہوں نے تاویل نکو کنا عمر بالکل تاویل نکو چیات بہت اول لستے شو دادا اگنا اس مشران شوی دی تاویلو نکی اوشان ورشا کشمیر رحمت اللہ علی کلی فیض الباری کی چی تاویلات باپ ضروریات و دن کے نشی کے دے چی او خبر دا عقائد و ندا چی غیب دان اللہ دے کارساز اللہ دے حاضر ناظر اللہ دے او دید پارا آیاتو نتا پیشکینو پاگی کی دسو تاویلات کوئی نا ضروریات و دن کی تاویل نشتا دی مشر پاک پلوی لی ادی او سویوی نیرا غیت کافران زکم ہوئے چی غیت تاویل کوئی ضروریاتوں کی تعویل کی باقاعدوں کی تعویل کی حضرت عمر تعویل ہونا غلے پاتش نمہر داؤد نبی علیہ السلام دو ہری بی بی دو پنزو سو نہ کم نو مہر او ام حبیبہ کی وا ابو سفیان لور اگلے او سلور ذرا ور کر قنطار نہ دے خزانہ نور ستو ادارے زمانے سلور در یادوں ادی ملان چوپا نکاح کونو تپوس بے اوکد مالکان نہ چمہر سور مقرر کرے اگر یہ چکو شریعت کے سمہری اوا مقرر کہنو استاد تب ایوے کا نا کہ شریعت کے سمہری اوا مقرر کہنو نستاد بوی چپ شریعت کے ہوئی او کم پنزوس روپے دنو نگر دی ترو سو پوری او کم پنزوس مقرری دا او کم پنزوس خدا گی وقت یادی چیز چاندی روپے وی او یو تول روپے وی نیو کم پنزوس تولی صورت نجوڑی گی وست تول سو پر دسلو دا پاس دا کرنا یو کم پنزوس تولو نا دا مہر دا دایا دی دا روپے پاکستان ہے دا یو کم پنزوس سبھی پدی بانے نا زکات لازمی گیا نا تو قربانی جو لازمی گیا نا پسل لازمی گیا ادی اگر سے دخل فقہ نا ندی خبر آگا جدا دا آگے زمانی یو کم پنزوس یو کم از کبیلو چی پورا پنزوس چی نو بیا دا گا نساب ترسی کنا انتوارن فدامتنا واپس ناخلے فلا تاخذو منو شیئان نابخلے دینا ذرون اتاخذونو بہتانو اسم مبین اللہ ہوئی چتتنا پیسی اخلے وہ پیسی ہو یو پلگا وہ پولیس غلطی دیتنا لیدلی بہتان بے پوری کے خلق بوئی چیزا پیسی تھی ولی واپس آخو معلومی چرتا دا دینا غٹا غلطی شوی دا یہ آخو پاکی دا دے بہتان ہا چام عادت دا دے چکل دے یو زنانا نا مال غستیشی سامان تے غستیشی او دا ستش طور پری خودیشی نو خام خا خلق ہوئی چی دا اسے ندگ ورس چل با پاکی نو بہتان دیتا ہوئی و اسم مبینا او بل طرف تا گناہ دخکارا پر دے حق دے او تے اخلی نو ظلم کے قرآن خود ظلم رد کی کنا خا دا دیر لوی دا جرم خبر آخا آغا زمانہ کی دا دیس خیال نش ساتلے وکیف تاخذونو اللہ وی پس دلیل سر اتنا اخلی دلیل سرشتے چتا تنا عمار واپس اخلی آخر سو عذر دے اسو سرنگ اخلی تاسو دا مہر دینا وقد افضا بعضکم الى بعضن او حال دا دے چې تاسو خپل حق حاصل کړی چې مہر تا د څه دپاره ورکړی وو، دا حق تا ته رسېدلی دی کنه؟ رسېدلی بعض ستاسو نه بعض سره، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او دی اغستې وو ستاسو نه په هغه وخت کې وعده پخه. دا زما حق دی، دا د دې مہر یو لیکې کنه، لیکل پکې هم شوي دي کنه، دا هغې د پاسو ته اخلي. دا حکم و مفصل ذکر شي اتم چې زبردستی نشته په نکاح کې، دا ظلم د جاهلیت تیاری وکاو. نه هم ذکر کوي دې د تعظیم د آبا وي، دین کې د قدر او د احترام ډېر لوی ضرورت دی کنه. قدر احترام د چا کیږي؟ د مشرانو کیږي کنه، او بیا خاص کر د مور او پلار. پلاوی ددی تعظیموں کے تعظیم دارے چستا سو پلارانو چرتا دے او زنانا سرا نکاح کری کنا، ناوستا سو مور شوا، وکستا سو پلار مرشی کنا، ندا با گوارے چرے پا خیال کنا راولے چیزا اس دارا تا پاتشو نبلی تساجت تے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نکاح مکوئے دا زنانا و سرا چی نکاح کری غی سرستا سو پلارانو، من النسائی چی زنانا دی ما نکاحی ویلی، بس چی نکاح کرا غلی کنا، نصب دانوئے چی دا خود ما مور ندا، دا خود پلانی زین را وستی و دا دو سپی جنو ننا چی نکاح و سرا کلی پلار نو بس دا مور شو کنا من دی بیا. الا ما قد سلف، مگر اگر چی مخ کس شوی دی پا جاہلیت کی، نو چی شوی دی نو وست نظان بچ کے، مخ کی چی شوی دی خو قانون نو کا نخا، نو تب آگا پا دلیل کی نپیش کے چی ولی پلانی دا سی نو کری، ولی مشرعن دا سی نکولا، نا جواب بر سرم فسرینو اشتدی چی فجتنی بو ہو دا آگا ما سلف نظان بچ کے کنا. ما قد صلح ولئنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يقينا دا كار خو فهر طرف باندي ناروا دي، كشريت كي واخل نهم، كفا عقل كي واخل نهم، او كفا عادت و رواج كي واخل نهم، يو تخنوي كنا شريت و توم بدوي چمور دي دا كنا، عقل ورته بد وي، او عام عادت کې دا خبره چې څوک واوري نو غوږون له ګوتې ورل چې توبه مور سره. فاحشة دا نسبت کوي شریعت ته، عقل ته، چې دا ډېره بیا حیايي ده د عقل په لحاظ سره، ومقتا او د شریعت په لحاظ سره، ځکه الله پرې غصه کېږي. ته خبرې ته خو نور ځان نه خبره کنه، چې څوک دا کار کوي نو الله غصه دی په ده باندې، و دا څومره بدبخت انسان دی. که نور څوک غصه شي خو رضا دی کې نو خدای څنګه رضا کوي؟ وساء سبیلا، او دا ډېره بده لار ده، معاشره پرې خرابیږي، عادت پرې د خلکو خرابیږي. ډېر ځان ساتئ، د خپلو مشرانو تعظیم وکئ. دا نهم حکم. لسم ذکر کی محرمات، وردا سے مشتد چیری سر بالکل نکاح حرامی تعدید ہے کہ قرآن شماری چہ سوار لس پوری دی، سوار لس پوری شمار لی دی، خدا دا قرآن محرمات کی خواہ سب حدیث کی راغلی دی ناغبومی کنا، قرآن و حدیث بدوارا منی لی شکنا، تا خوص جدا جدا سیزون ندی، سن چی قرآن کی حرام راغلی نو حدیث کیوں راغلی دی، نو دوارو باندی با عمل کی گی. دا سوار لس دو قرآن ذکر کری پترتیب سر بیانی، حرمت علیکم اماتکم، حرام کری شوی دے پتا سبانی نکاح دمین دو سرا، و بناتکم او دلونو، و خواتکم او دخیندو. امہات میند توی خور سرا نیاگانی امشتا، تکا قرآن لفظ ذکر کی نبیا پل اور سرا نورم، بنات لونه ذکر کړی نه په لاو سره د لونو لونه هم په دې کې داخل دي نسای چوتا ویلشی او خوین دستا سوا خواتکم و عماتکم او پپوگان استا سوا پلار طرف نچی خوری نوریت عمات و خالاتکم ما سگان استا سوا زمان داکر استلاد چی اپلار خورتا پپو آئیو او دمور خورتا ماسی آئیو بعض خلق طول تترو رانی وی و بنات الاخی اور ویریستا سو و بنات الاختی و خرزیستا سو و امہاتکم اللاتی ارضعنکم او حغمین جستا سو چخپلی نہیں لیکن تاسو لے فادر کلی تاسو لے پیدر کلی غیتا مور رضائی وی دشکن رضائی مور نبی علیہ السلام دغس ویلو کہ حرم من الرضاعت ما حرم من النسب کمی کی نسب پر لحاظ سر حرام شوی دی دقا پر رضاعت سر حرام شوی دی رضائی مین دیوم حرام رضائی لنوم حرام رضائی خوین دیوم حرام رضائی عماتم رورانی رضائی خالاتم دا وہ پوری نسب ندی دغه سیوز رضاعت ندی اگر کو قرآن اختصار کرنے خدا تفصیل دا حدیث دے آسا مین دیس تاسو اغا ارضعنکم چی تاسو لے رضاعت کری اغام حرام دیوا خواتکم من الرضاعت او خین دیس تاسو اغا چی رضعی وی چی دا اغی مور نپیدائی کنا ناغی تا رضعی خین دیوی لشی کنا وامہات نسائکم او حرام دی پتا سبان دی خواخیان استاسو مین دی نساو خواخی وطویلش وربائبکم اللاتی فی حجورکم او حرام دی تا سبان دی پرکٹے استاسو آغا چستاسو پکورو نکی گنا چی پلارو لگیو چرتا بل خزر آولی کنڈی او اغی سر لونو مراش ناغ لونو چی اغی تر بائب ویلش نو کل چی پلارو لگیو اغمور سر نکاو کی نو لونو پی حرام شکن سکتا خو بیا زلونی سابی کن فی حجورکم دیر دغه وخت کې سوچ او فکر وکړي چې دا یو طرف ته نکاح نه دی شي نو ته اختیار دی که مور یې اخلي نوم او که لونه یې اخلي نوم خو دواړه نه شي جمع کېدی هو که چېرې صرف مور سره نکاح قدرې وشو او بیا خیال بدل شو او هغه یې جدا کړه د نکاح نه طلاقې والا ورکړل ابھی آ گلوں سر نکاح کے دی شیر بائب چوت ہوئی اور چرے صرف نکاح نو پردش کی سرم تیر سے نبیا بس نشی کے بیا پی لونا حرام سے کرنا اور الٹا خبر جنا لور سر مخ کے نکاح کو نباس بیا دمور نم نشی اوستے اگر خوفاش ہوا الفاظ بارہ کے قرآن ندی ویلی مطلقاً چی امہات نسائکم بس ارے کی بیا دغا فرق نشتا تفصیل نشتا صرف نکاح سر پدبان دیا امور حرام فروائبکم اللاتی فی حجورکم پرکٹ ایستا سو آغا چستا سو پکورنو کیویم کل قرآن قید کی دی خو صرف دی وجن چی پا اکثر باندی حمل کی اکثر داسی چی بس غلون ور سر راشی کن حکا چرے غلون بلدین ام حکم قد حرمت تے فی حجورکم صرف پا اکثر باندے حمل چی غالی بدا سینو من نسائکم اللاتی چی دا پر کٹے داغی میندو نئی دخلتم بین چی تاسو مخ کی اگی سر نکاو مکو بیا مو سر ملاو مکو فلم تکونو دخلتم بین کنیتا سدی سرا ملاو شوی فلا جناح علیکم نبیا گناہ نشتا پتا سبانی کا غلون ہے اخلے پا نکاح سرا دیکھ دا تفسیر وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم حرام دی پتا سباندی انگورانی انگور چاہتا ہوئی دزی کورو علی تبرتا ہوئی کنا خزامن دو قسمو پخوا عربو کی دا دیر رواجو پردے لک بیرا وستے ویدا زمازی ایشو ناغبا ابن نو اغتوی متبناوی حضور ایزی کرو پچی اغل بے وعدو کو خدا آغا خضا بے من گور گانا لہ ویدا چی زمان و تزیوی لی دن دا زمان گور شو کن نکو فرض کہ آغا لک بمر شو نی بے دا مالن حرام دا گور دا کن نا نا دا نو حرام اخو استازی ندے اخو سو پردے سرے الکو مور و پلاری وو تا راوستنا سازی جو اگر نہ حرامی گیا گئی تنگور نشی ویلے ہاں کہ دا سی زیو چستا کور والا اگر نہ فاور کری وا رضعی زیے ناغا بالکل غوم دا خل زی پشانت دے ناغا انگور حرام ہے کنا رضعی پا کی داخل لے ہم متبنات نا خارج دے وحلائلو ابنائکم اللذین من اصلابکم او خزیز زامن استاسو خو اغا زامن من اصلابکم چستاسو نا پیدائی ناغام تاسو باندی حرام دی دا چی سمر بیان شو دا ابدی محرمات دی دا حرمت چری لرکی گینا فدین پس اغا بیانی یو سو قسم چی اغا چی یو وقت پوری یو بیا جائز شی وان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف دوم حرام دی چی تاسو جمع کوئے دو خوین دی پا نکاح کی نگور دا حرام دی کنا اگر چری یول ایویل طلاق ورکی نبل جائز شو یا یو مرشی نبل جائز الا ما قد سلف مگر اگا چی مخ کی تیرشی ویدی پا جاہلیت کی دیر دا سوچ نبی علیہ السلام کلا مدینی تراغن خلق سر دا سوی چا سر با دو خیندی وی چا سر اچا سر با دا سلور نسیوائی پینزاش پاگ نبی علیہ السلام حکم کو چا سر دو خیندی نو یو دلری کی چا سر دا پینزو نس پاگ سیوائی دا سلور ناغ دلری کی سلور دی پری دی الا ما قد سلف سر دا وقت پور جاہلیت کی دا کارو نا کی دو مگر آج چمخ کی تیر شوی دی نوست نظان بچ کے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک چ اللہ بخشش کون کرے مہربان والمحصنات من النساء حضرت شیخ بوی گورا اپی زان کل چی ختم کینو غفور الرحیم باندی ادری نو بلش پا بیا شروع کی چی والمحصنات الکدا خو عطف دتی دمرا ولی لری کہہ دی او بلنا او کتوی جی سپارہ خلاشو نو سپاری خو